بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله قوى كلمة يتو دا سمى حديثي تاتو كتك كتاب اللول والمرجان فيما اتفق عليه شيخان. أبا أمتاج باب ما يستعاذ منه في الصلاة، mlango ambao wenye kuzungumza mambo ambayo mtu anatakaniwa amombe Allah amkingi akiwa ndani ya swala. Hadithi ya kwanza aliyotaja hapa, hadithu Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat. Aisha radhiallahu ta'ala anha alikuwa akisema: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم yani alimsikia mtume صلى الله عليه وسلم akitaka hifadha kutoka kwa Allah katika sala yake na fitna ya masihi dajjal, ambaye huyu atakayekuja mwisho wa zama na kudai kuwa yeye ni Mungu na ile hali ni dajjal kadhab, mwongo. Hadithi ya pili akitaja hapa kabla hapa akasema: akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-adhan babu ad-du'a'i qabla as-salam. Hadithi ya pili vile vile amepokea Aisha radhiallahu ta'ala anha zawji an-nabi sallallahu alayhi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akiomba katika sala yake. na maulama wanasema ikija kana na mbele yake ikija fi'l mudhari basi yadullu ala istimrar, aina durisha ala istimrar ni kudumu na kuendelea. alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala: اللهم اي مولاي اني اعوذ بك من عذاب القبر. اي مولاي ميمي نتحفاظه kwako wewe kutokana adhabu ya kaburi. saa kaburi kuna adhab na ni tofauti na fitna, kuna vitu viwili tofauti kuna fitna ya kaburi na kuna adhabu ya kaburi. takujaona huko mbele. lakini fitna ya kaburi ni su'alul malakain, maswali mawili ambayo wataulizwa kila atakayezikwa pale. yani afwan, su'alul malakain yani maswali atakayoulizwa na malaika wawili, munkar na nakir. na malaika ni hawa. sasa haya ni mambo ya ghaibu. Samta sema lakini mbona mwingine akufa Brazil, sijui mwingine akufa sijui Slovakia, sijui wapi, ndio hao. Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha hawa malaika wawili: man rabbuk ma dinuk man nabiyuk. Usulu thalatha usulu thalatha ndio itakaulizwa wapi ndani ya kaburi. Samta fadhali maraifu aisome usulu thalatha akiwa iko hai na ifahamu, Allah muwafikishe. Sasa ikiwa mtu atakusoma ataenda wapi? maana haya ndio maswali yatakayoulizwa. Alafu sasa hapa kuna adhabu ya kaburi. Adhabu ya kaburi maulama wameielezea ina sababu zake. Katika miongoni mwa sababu zake kuna ile hadithi ambayo ni maarufu, Mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa anatembea, mara akasimama akasema, hapa pana watu wawili wanaadhibiwa. Wanaadhibiwa. Alafu Mtume صلى الله عليه وسلم mwisho wake akataja ama mmoja alikuwa na sifa ya namima. Huko tutasema mbea kimataifa. Alikuwa ni namam. Na namam ni yule mtu ambaye anainuku maneno kwa huyu na kumpelekea yule katika njia ya kuleta uharibifu na watu kukosana. Tukitoa mfano kama Amerika, Amerika ni katika nchi zile za uzunguni zinakuja katika nchi za Waislamu kule na kutia maneno huku na huku, alafu watu wakipigana wako kando. Sasa hao wenye sifa na mam hawa vile vile wataadhibiwa ndani ya kaburi. Na lingine ni yule ambaye alikuwa akikidhi haja ile mikojo yake ajizuli kutokana na mikojo yake, bimaana inaingia katika nguo, inaingia katika mwili wake, na hili ni jambo ambalo hasa hasa watu wengi sana wameghafilika nalo, hasa Waislamu. Vijana wa siku hizi wanajita sharobaro hawa, hawajitahirishi kwa ufupi, labda aje msikitini tu kule akiingia hapa. Na kuna baadhi ya watu pia wakiingia msikitini pia wanafanya mambo mengine si mazuri, mambo mabaya. Ni yapi? Mtu akojoa kwa kusimama, sio watoto wadogo, mpaka watu wazima washakujaonekana sehemu fulani, akojoa kwa kusimama. Sasa wengine uwezo kaingia ile dora kimia ukaikuta, yani kila mahali unanuka mikojo. Sasa hawa wenye kufanya mambo haya na kukidhi haja zao bila ya kujitahirisha, basi adhabu al-qabri yawasubiri. Ukichunguza hii watu wengi hapa, watu wengi sana. Na haya yote ni kuiga makafiri, kwa sababu makafiri wao wafanye hilo jambo, sio wanawake, sio wanaume. Wakikidhi haja zao ndogo ni hivyo hivyo, hawajitii maji. Na leo kuna baadhi ya Waislamu wanawaiga wao, na hili ni jambo baya sana. Hatufai kuwaiga wao. Makafiri watakana watuige sisi, sisi watuige sisi, situwaige wao. Bona kitu gani kizuri? Hawana kitu kizuri, ama wana kitu kizuri? Ukamwona mtu atembea baba zima, atembea na chupi kuanzia hapa si mpaka wewe, ndo ustaarabu ule. Akipita hapo utasikia yule ndio yajua umuhimu wa jua. Ule si ustaarabu ule. Wale wako nyuma, alivyosema Sheikh Salih Fauzan, asema hawa wako nyuma sana. Akatoa mfano Sheikh Salih Fauzan hafidhullah taala, akasema angalia mtoto wa kisichana asiyokuwa Muislamu katika nchi zile ambazo sema ziliendelea na hazikuendelea, amfika miaka 18, babake amwambia toka nyumbani, sasa takupatia pesa ukatafute nyumba nyingine, hichi chumba chako twamfuga mbwa. Ona hapo, asema kwa mbwa sijui Jungle Shepherd, sijui nani yule kwa huko ndani, bulldog sijui kwa ndani, au kambwa afadhilishwa kuliko binti yake ile mzaa. Haya ni ustaarabu ule. Naam. Vile vile akaendelea Mtume swalla sallam, wa'udhu bika min fitati masih dajjal, na vile vile nakuomba Allah unikinge fitna huyu masih dajjal, huyu ambaye atakayekuja mwisho wa kabla kiyama kusimama, katika zile alama kumi za kiyama kusimama, naye huyu ni dajjal, na atakuwa na wafuasi wengi. Katika wafuasi wake atakuwa nini? Mayahudi na makhawariji hawa, makhawariji hawa watakutana na dajjal. Lakini leo makhawariji leo kwambia masih dajjal nini? Dola ya Amerika. Mkweli? Kwa sababu masihi dajjal mtume amemwelezea yuko na macho mawili, lakini jicho moja chongo. Sasa dola ya Amerika sina nini? Si jicho moja pale. Hayo lengine liko wapi? Ndio mtume aliposema hudathaul asnan, makhawar ni watoto wadogo. Sufahaul ahlam, wapumbavu. Mtume anasema hivyo. Makhawar utaona vijitoto vidogo, alafu vijipumbavu pumbavu yani havina akili. Akili yake imefinyika tu, hawana chochote. Samasihi dajjal, bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya riwaya alikuwa akimwelezea masihi dajjal mpaka maswahaba wakadhania kama yuko nyuma ya jabali aweza kawavamia, na maswahaba walimuona huyo. Kwa hadithi ya Tamim bin Aus Dari walikwenda wakamuona. Lakini masikitiko makubwa, kuna makundi leo Hizbu Tahrir wapinga wao, kwa sawa nini hizi zinkuja katika hadithul ahad wakawa napinga na kupinga adhabu la kaburi wacha wengine na kaburi alafu atakujiona Yesu wao wapinga wao wasema hakuna lakini sakifa satationa ni ya kaburi sasa hapo ndo atakujiona vile vile wa'udhubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat na vile vile unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amkinge kutokana na fitna ya uhai uhai kuna fitna hii ni dua ambayo atakana mtu isome kabla ya salamu uhai kuna fitna nyingi fitna ya mali fitna ya watoto fitna ya wanawake hizo ni fitna inawezekana mtu mathalan khamsa salawat asali sala tano hajaoa ni azi lakini alipofungushwa alipooa akapewa jiko lake mara onekana mtu tayari kusala hii ipo hata kutoka asfajiri ya shiko wenda wapi mtulia hapa hatumuoni mtu kumbe ntio mfukoni sasa uhai huu una fitna na tukiangalia nikitoa mifano ili halisi kuna wengi sana ilikuwa tukiwashiria kwa vidole ilikuwa ni maulama wa kisalafi tukinukuu vitabu vyao tukiwaradi watu wabidha kwa maneno yao lakini sasa wako wapi sasa hivi wamekwenda na maji kwa wanavyosema sasa hivi wamechemsha wameanguka hatunukuu tena mambo yao sasa natakaniwa hapa duniani tuwe baina al-khawfi wa raja yani huku tunaogopa na huku tuna matarajio kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa dunia hii ina fitna na vile vile fitna ya kufa mtu akifa kule kuna fitna fitna iko kule hasa hasa ikiwa ni mtu muovu bado inaendelea fitna lakini mtu mwema Allah subhanahu wa ta'ala yani humpatia kaulu thabit vile vile akaendelea mtume sallallahu alayhi wasallam Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal-maghram vile vile mola wangu mimi nakuomba unikinge kutokamana na kufanya madhambi na madeni madhambi pia takana mtu muombe Allah subhanahu wa ta'ala akukinge na madhambi na vile vile madeni madeni pia ni mzigo mkubwa sana faqalahu qa'il akasema mwenye kusema ma akthara ma tasta'idhu min al-maghrib naona sana mtume sala salam wakithirisha sana kutaja hili jina maghrib madeni kwa nini kila katika dua zako nyingi waitaja sana hii faqala akasema inna ar-rajula idha gharim haddatha fakadhab wa wa'ada fa akhlaf hayo ndio ilivyo hakika mtu akio mathalan adaiwa tuseme na madeni atazungumza uongo na ataweka ahadi za nini za uongo si ndio ilivyo wewe adaiwa wallahi billahi ta'ala baada siku mbili nitakulipa tukutane labda Masjid Aisha jamaa upo jamaa enda Masjid Aisha pale aketi akupate ukipigiwa simu mteja ndio ilivyo نعم أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام هسا تواوليزا وإسلام هزي دو وزي صوما موي وصاب بعد التحيات كماليزا نكم صليا متون صلى الله عليه وسلم ألاف ومومبا الله كوكينج نمام بمان نهاية ألاف ساندو نعمبيا ووامبي ونشكتاك يه واتوا صوما مبهاية حديث مشو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسمى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أليكم صلى الله عليه وسلم أكيوم بدوا أي أكتاجا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار أي مولوانك ممن تكحفظك كوي وتكمان عذاب يا كبوري نعذاب يا نيني ya moto ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akimwomba Allah na ile hali mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwema hata adhibiwa lakini pamoja na hivyo mtume sala sallam alikuwa akimwomba Allah, je sisi mimbabi au la? Lakini leo kuna baadhi ya Waislamu anapita miaka na miaka hajainua mikono yake na kumwomba Allah dua hizi. Hiki ninachokisema, kuna baadhi ya Waislamu wakiingia msikitini ni wanafunga midomo yao kama vile kutia zipu, hasemi chochote, ni ile tu kama vile mtu anasoma gazeti. Hatusemi kwa tawakashifu ndio hali halisi ya Waislamu. Ukitaka kuchunguza hivyo, wewe ukimaliza swala angalia yule yenye kuswali, utaona watu wafanyi hivyo. Yaani hivi kabisa, utamwona mtu huyo hajui na hataki kufundishwa, anakuwa nini yule anasema jahil murakkab, fadhali awe jahil basit. Jahil basit ni yule mtu ambaye hajui, na akiulizwa swali sasa mimi sijui. Mathalan aulizwe mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa mwaka gani, asema mimi sijui. Huyu ujinga wake ni sahali. Sababu bwana mtume alizaliwa mwaka wa ndovu, tarehe kadhaa, mwezi kadhaa. Ah, zaklaqa. Lakini yule jahil murakkab ni yule mtume alizaliwa mwaka gani, ye hajui, atasema mwaka wa simba. Sawa? Sasa ndio maulama anasema huwa alladhi la yadri wa yadai annahu yadri wa huwa la yadri, ni yule ambaye hajui na anadhania kuwa anajua na ile hali hajui. Huyu sasa ndio muovu zaidi, ndio makhawariji yao. Makhawariji yao ndio kwa huko. Sasa ikiwa hujui, si umfuate shekhe hata faragha, apigie simu, ziko WhatsApp siku hizi, chat naye baadaye, futa bana direct. Sawa, utafute sehemu maalum usome. Kwa nini mtu yona haya inakuja fika kazi, jambo baya la aibu, mpaka labda mzee wake anakufa au nani wake anakufa, anashindwa kumswalia. Nyie mjaona mambo kama yale, atajifanya kama ile heshima usadi pita yeye hajui. Ndio yale aliambiwa alhamdu, hajui. Waalaikum salaam. Sasa vipi utaishi vipi? Mbona wewe unajua kusoma gazeti? Daily Nation uweze ukaisoma vizuri. Kuanzia peji ya kwanza mpaka ya mwisho, mpaka zile sports zile atasoma tu. Labda si shabiki, lakini atasoma. Lakini sasa ukija hapa katika masala ya dua, akwambia atamuulize maalimu wangu, vipi sasa? Sasa waswa ni swala gani hiyo? Ndio mmoja katika mashehe alikuwa akizungumza, asema tukiamua tufunge msikiti siku ya Ijumaa, alafu atakayekosa tumpige mboko, asema wallahi tutatandika wazee wengi sana. Leo mathalan siku ya Ijumaa watu wameingia msikitini, alafu fungwe mlango, alafu kila mtu aulizwe hizi dua ambazo anazosoma kabla hajatoa salamu, hizo kwa somo mtume, labda watu wawili, wengi sana hawajui. Na hii ndio halisi. Lakini mtu akisimama akazungumza broken English hapa akakosea, yule jamaa kupitia juu yule jamaa. Sasa yeye ikawa mtu yuwafahamu azungumza paka na pua anavyosema wengine. Zungumza, lakini ukija huku hana kitu. Huyu mtu ni jahili. Kama sema ulama ni jahili, bado ni mjinga. Hata ukawa na degrees kafika mpaka kule chuoni kule, wewe ni jahili tu. Sasa lazima watu wasome. Na mtu akisoma dini yake, wallahi we angalie kule juu maktaba kuna vitabu vingapi. Leo ukajifunisha lugha ya Kiarabu ukaanza kusoma, utatamani kutoka nje, labda utakuwa waswali alafu, kwa sababu kuna mambo pale. Lakini sasa watu wataki kusoma. Akimwona mtu mathalan yusali na viatu kwa kumpiga, kwa sababu nini? Hataki kusoma. Akimwona mtu na mswaki wake mathalan apija, ambaye huu mchafu kila wakati apija mswaki, hataki kusoma mtu. Sasa ujinga ni kitu kibaya sana, na mjinga ni yule mtu asiyejua dini yake. Sio ati mjua mtu asiyejua kizungu, mjinga ni mtu asiyejua dini. Ikiwa mtu hajui kuswali, hajui kufunga, hajui kutoa zaka, hajui kusoma Qur'ani, huyu katika hali hatari, na ni Waislamu wengi. Naam. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa kimomba Allah Subhanahu wa ta'ala amkinge na adhabu ya kaburi na vile vile adhabu ya moto. Leo mtu akwambia, ah, tuache bana, wewe sio jifanya waswali, ingia peponi, ule moto umeachwa kina nani? Hii ni stizai ya watu wengi sana wenye kula mngokao. So wakudu hanasu walhijara, jamaa jifanya atoa fatwa yake, eh, kuni zake ni nasu sisi walhijara, alafu yashiria katika maji, utaingia motoni vipi bana? Alafu wewe ukiwa ingia peponi, wewe unaona mimi naingia motoni, jifanye kama unioni. Alafu tukwambia bana, pepo kubwa, ukiingia wewe huwezi kujaa, sisi pia tutakuja, sisi tutachoma tu kidogo. Mwambie tutachoma tu kidogo, alafu tutaingia. Ndio Mtume sala salam aliwaambia masahaba, lau mngejua ninayojua mimi mngelia sana na mkawa na furaha kwa uchache, lakini leo Allahumma sala. Asema wa min fitati almahya walmamat, vile vile katika fitna ya mahya walmamat. Tukasema kuwa huu ulimwengu huu una fitna, na hapa njia halisi ya mtu kuokoka na ile fitna ni kusoma, akiwa na ilmu alafu aifanyie kazi. Sasa lazima awe na ilmu alafu aifanyie kazi. Rejea ni Sheikh Abdurrazzaq hafidhullah ta'ala ameelezea jambo hili, eh, mtu uwe na elimu alafu ifanyie kazi. Akawagawanya watu kwa aina ngapi? Aina nne. Asema kuna watu ambao wanaongoza watu wao na wengine, hawa wamefaulu, yaani wanaongoza watu wao wenyewe na watu wengine, kwa maana wanaokoa katika shida cha ukafiri na bid'a na wengine. Alafu kuna wengine ambao wanaongoza watu lakini wanaokoka wengine wao hawaokoki. Ni wale ambao mtu ambaye anaeneza mambo mazuri, kama hapa mathalan mtu awafundisha watu mambo ya khairi alafu yeye hayafanyi, ndio akataja kile kisa cha ile bwana. Kuna bwana mmoja alikuwa akitafuta ilmu sana, kila kisikia shekhe yuenda, kila kisikia shekhe yutafuta. Sasa ameingia katika safina ile jahazi pale, akakutana na mama mwanamke, mwanamke huyo mashallah kwa na ilmu. Akamwambia wenda wapi? Akamwambia mimi nitakuwa mwanachuoni fulani na kuchukua ilmu. Akamwambia yale uliyosoma ushayafanyia kazi? Kwa nini wajiongezea mzigo wewe? Akashtuka, akapiga yutaa na karudi. Ona hapa sasa kuifanyia kazi. Na sasa hii mtu akiambiwa asome dini, kwa mimi mtu akwambia sina time, mimi sina time, lakini ana time ya kuangalia mpira, ana time kucheza drafu dumna, eh, lakini kuja huko mimi sina time bwana. Hili haya maswali mtu tayazungumza hivi, lakini siku ya kiyama ndio atakuwa anazungumza vizuri pale, sasa ndio atakuwa anajieleza kisawa sawa, sababu sasa hiyo unajua mtu anaweza kufanya ujanja ujanja, eh, yani nini, sitakimbia kimbia, eh, kama tunavyoona baadhi ya Waislamu wengi sana misikiti kwa darasa watu wakimbia. Ikiwa kuna darasa tuna watu msikiti umejaa, lakini ikiwa hivi jamaa, lakini sasa ile siku ambayo atakapoingizwa ndani ya kaburi pale, sijui atazungumza nini sasa, maana huwezi kutoka. Tulikupatia miaka 60, hiyo miaka 60 tupige hesabu sasa hapa, kwa muda wetu mchache. Miaka 60, maulama asema katika ile miaka 60 toa miaka 15, sababu mtu kubalea kwa mwanaume miaka 15 minus pale tibakia 45, eh, miaka ngapi? 45. Haya, miaka 45 kuna kulala, eh, sengine uweze kuwa mgonjwa, eh, hizi kuna yale mambo ambayo labda uweze kuyafanya bila kukusudia. Maulama asema hatuziondoe 20, tabakia ngapi? 25. Hiyo 25 ndio kunahesabiwa. Si muda mwingi, kwa mfano mpio miaka 100, muda mdogo tu 25 utaambiwa vipi? Uta hata nchi kikao tuko hapa tutaulizwa kila kitu. Uchemua, ulichemua mara ngapi utaelezewa? Ulikula chakula, kila kitu utaelezewa. Hizi neema hizi watu kugema nyama hizi nini na nini, zote zitaulizwa hizi. Neema hii. Sasa fitna ni kubwa sana. Na hapa duniani kusema ni ukweli, atakana mtu kama nilizungumza awe baina ya hofu na raja. Ukimwona mtu amepotea, yani muombe Allah Subhanahu wa ta'ala kupatie thabati na Allah muongoze. Wala usimcheke mtu. Halijihisi bilile, ukaanza usicheke kwa sababu hujui litatokea jambo gani. Hasasa nyoyo. Lafu wa min fitnatil masihi dajjal, la fitna ya masihi dajjal, ambao huyu tumeambia tuombe Allah Subhanahu wa ta'ala atukinge kutokana na shari yake. Sahidu atakaniwa watu wakithiri sana kuisoma na kuomba Allah Subhanahu wa ta'ala atukinge na jambo kama hilo. Nadhani mpaka hapa itakuwa kwa samalizia, lakini wasia wangu kwa Waislamu kote ulimwenguni, si Kenya, watu wasome, wasome dini yao. Na wakisoma dini alhamdulillah watakuwa katika njia nzuri, lakini kio watu wataki kusoma, tutaingia mahali pabaya sana. Ndio utaona hii mizozo haitaisha, kwa sababu kiangalia mizozo mingi sana hata misikitini ukiangalia nini, ni uchache wa elimu, ni uchache wa elimu. Mathalan utapata imamu labda yudhirisha albasmala, mwingine adhirisha, watu pigana mboko. Zamani ilikuwa ni hivyo. Sisi wakati huo tulikuwa tuona msikiti jamaa imamu yovutwa na ile bakora ile ila kushikilia mtoa hivi, alafu bwemikwaju imamu wa watu. Kisa sahau nini? Kwa nini hadhirishi albasmala? Au huu mwezi kufungana na mwezi labda huyo fata kadhi, yule fata mwezi wa kimataifa. Sasa walikuwa wakizungumza kwa hati hao wenye kufata kadhi hawa, hati si watu wa sunna, hawampendi mtume, ni watu wa bid'a. Nani anazungumza maneno haya? Watu napigana nini na nini, kwa sababu nini? Jahali. Sasa kawaida ujinga ukiwa umetapakaa katika jamii, basi ni hatari. Ni jambo la hatari. Sasa ujinga hapa tutakuondoa ni watu wasome. Na alhamdulillah, kama alivyosema Imam Shawkani rahimahullah ta'ala, ikiwa Allah amekupa vitu vitatu na ikawa husomi, basi wewe ni mpumbavu. Vitu vingapi? Vitatu: macho na kusikia na kuzungumza. Vile vile katika baadhi ya riwaya nyingine akasema na moyo. Vikawa viko sawa sawa na utaka kutafuta ilmu, basi umejitia katika nafsi yako katika upumbavu, kwa sababu hizo ndio njia za kutafuta ilmu. Sasa mtu yuangalia televisheni, angalia mipira mpaka apofuka macho yake, si jambo zuri. Sasa tutakani nyoa tusome, bado tutakana tusome sisi. Ndio Imam Ahmad aliulizwa, mpaka wakati gani wewe utakuwa utafuta ilmu? Asema mpaka nife. Sasa ilmu ina sharafu kubwa sana. Ndio kama nilivyozungumza, lao watu watajua thamani ya ilmu, wallahi ukiingia huku maktaba utataka kutoka. Utasoma kitabu hichi, utasoma kitabu hichi, utasoma kitabu hichi. Yaani saa nyingine uweze ukasoma maneno ya Ibn al-Qayyim, utasema kama yuishi sasa huyu mtu. Bila wanaelezea ama Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi ana maneno mazuri sana. Katika baadhi ya vitabu vyake, na haya maneno ameyazungumza, anaoita battalin, watu ambao wanajiita jobless wale. Wako paka sasa. Asema kuna baadhi ya watu wako sokoni. Anazungumza wakati huo Ibn al-Jawzi angekufa mwaka 500 na anazungumza wakati huo. Asema kuna watu kazi yao kule sokoni, hawanunui wala hawauzi, shughuli yao kuketi tu na kuangalia watu. Hamjaona kule? Hamjaona? Hujaona? Wako yeye anketi tu angalia huyo ameingia yule anatoka, na kuzungumza watu. Sasa tuko mwaka 1442 na huyo kufa karibu mwaka 500. Miaka mingapi mpita? Allahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.